नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। तन्हा लौटा हूँ मैं तो भरी महफिल से, मरना जाऊँ कहीं, मरना जाऊँ कहीं ओ के तुमसे जुदा। नजर के सामने जिगर के पास, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास के सामने।